अब वो नींद आ जाएगी, ठीक है, सवेरे उठेगा देखेगा प्रकाश है, लेकिन अब रात का अंधेरा देख करके रोने से तो काम नहीं चलेगा। आप बच्चा रोता है और आप बड़े होकर के भी रोते हैं, तो सुख दुख के समय श्रोतवा कभी मन के अनुकूल आया कभी प्रतिकूल आया, समता आनी चाहिए। शीतोष्ण सुख दुख केसु समह संग विवर्जिता, गीता आपको रहने देती है, ये जीवन शाश्वत जीवन है, साधना इसका नाम है। और कहो आप हमारे सिखों की रीति क्या है? हमको भीतर ही भीतर कभी कभी हंसी आती है, जब गर्मी आती है, जब गर्मी आती है तब ठंडी जगह में जाते हैं, और जब ठंडी आती है तब गर्म जगह में जाते हैं। तो जहां तुम रहते हो वहीं की गर्मी सह लो, और जहां रहते हो वहीं, है ना? जैसे समझो कि ठंड के दिनों में बंबई में सर्दी आई, तो आप गर्मी के दिनों में कश्मीर मत जाइए, बंबई की सर्दी सह लीजिए, आपके घर में कश्मीर आया है, आपके घर में कश्मीर आया है तब तो उसका मजा नहीं लेते, क्योंकि वो तो बेचारा आया है, वो बेचारा आया है इसलिए कश्मीर का मजा नहीं लेते। और जब आपके घर में गर्मी आई है तब आप गर्मी का वहां मजा न लेकर के दूसरी, माने आप चाहते हैं कि जेठ बैसाख में तो दिसंबर जनवरी रहे, आप चाहते हैं कि जून जुलाई में तो दिसंबर जनवरी हो जाए, और क्या नाम है, दिसंबर जनवरी में जून जुलाई आ जाए। ये जो आप काल में परिवर्तन करना चाहते हैं ना, जहां हैं वहीं का काल तय लीजिए, तब देखिए आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के लिए वो उतना उत्तम होगा, उतना उत्तम होगा जिसकी कोई हद नहीं है। आप ऋतु में समता उत्पन्न मत कीजिए, अपने शरीर में समता उत्पन्न कीजिए, इसका नाम साधना है। एक हमारे बड़े बुजुर्ग थे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, नाम ही लेके बताता हूँ, शायद यहाँ उनके कोई चीज सुनी से लेते हो तो माफ करे, गंगोत्री में रहते थे, उनका नाम था श्री कृष्णाश्रम जी महाराज, बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा। 25-30 वर्ष वो गंगोत्री में नंगे रहे, बल्कि ज्यादा रहे हो, 40-41 वर्ष गंगोत्री में बिल्कुल नंगे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। आप जो हम तो वहां जाते हैं तो तीन या चार कंबल ओढ़ते हैं, सब जाके हमारी ठंड मिटती है, और वो वहां वो नंगे रहते थे, हम दर्शन करते। एक बार मालवीय जी ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहले महाराज हरिद्वार में आए, माघ का महीना, उनको तो पसीना हो, हरिद्वार में माघ के महीने में रजाई ओढ़नी पड़ती है, बोला एक रजाई नहीं दो। मैंने तो एक आदमी को अभी सलाह दी थी कि वहां जाना तो तुम बिस्तर जो है ना वो सूती कपड़े का बिस्तर मत रखना, उसके ऊपर एक ऊनी चादर बिछा देना, नहीं तो बिस्तर ठंडा हो जाएगा, और रजाई भी ओढ़ना तो उसके नीचे ऊनी कंबल रखना, नहीं तो रजाई ठंडी हो जाएगी। अभी माघ में अच्छा तो मैंने सलाह दी थी। वो जब आए तो गंगोत्री में नंगे रहते हैं, हरिद्वार में आए तो हरिद्वार की गर्मी सहन न हो उसको, वो पसीना आवे और लोग पंखा जले, शीतोष्ण सुख दुख के तू समा, तो तू परेशान, कहा आए हमको बाबा जल्दी गंगोत्री लौट जाएंगे। उनको ठंड सहने की आदत पड़ गई, गर्मी सहने की आदत नहीं पड़ी। ये गीता गीता वाली बात नहीं हुई हो, गीता ने रहनी ये बताई कि गर्मी में गर्मी सहो, सर्दी में सर्दी सहो, दोनों को बराबर जैसे दिन रात आपके पास समय में जैसे दिन रात आता है, ऐसे गर्मी सर्दी आती है, ऐसे सुख दुख आता है, ऐसे लाभ हानि आती है, ऐसे जय पराजय आता है। एक तरीका, अपने जीवन की रहनी में कोई फर्क मत डालो, यही साधन की रहनी, साधन की रहनी माने एक रस रहनी। एक रस रहे, रहनी में जो स्वाभाविकता लाना है, और ये नहीं कि एक जन्म में जन्म जन्म हुए, असल में जन्म की ये कई लोग डर जाते हैं। कल मैं देखता था ना, जब ये बात बोलता था तो लोगों का चेहरा भी तो दिखता है ना, है ना? ऐसा मुंह पिचकाते हैं महाराज कि सारा राज्य ही प्रकट हो, बोले नहीं नहीं अब जन्म होने वाला नहीं है। अरे जन्म होने वाला नहीं है ये भी एक कल्पना है, और जन्म हुआ है ये भी एक कल्पना है, दोनों बिल्कुल समान सत्ताक हैं। वो बंध और मोक्ष, बंध और मोक्ष दोनों समान सत्ताक हैं, और बंध भी कल्पित है और मोक्ष भी कल्पित है। आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है, अज्ञान संगौ भव बंध मोक्ष। तो एक एक देह में मैं करके इस कल्पना से मरे जा रहे हैं, और एक देह में से मैं है ना, देहा भाव में मैं की कल्पना करके उस कल्पना में फंसे हुए हैं। असल में चाहे ये शरीर, पर शरीर की बात मत करो, ये जो हमारा मैं है ये अविनाशी है, तो हमारी रहनी ऐसी होनी चाहिए कि वो केवल जय ही का सामना करे, पराजय का नहीं। केवल पराजय ही पराजय रहेगा, जय नहीं। केवल लाभ ही लाभ रहेगा, हानि नहीं। हानि हानि रहेगी, लाभ नहीं। ये जीवन में सब कुछ देखना पड़ता है हो, ये और सब कुछ में अपने चित्त के संतुलन को बनाए रखने का अभ्यास होना चाहिए। अब देखो गीता से आपको बताते हैं कि यदि आपको कोई अच्छा आदमी देखने को मिल जाए और बुरा आदमी देखने को मिल जाए तो आप कैसा करेंगे? एक पापी मिला और एक पुण्यात्मा मिला, तो पुण्यात्मा को देखकर आपका मन कैसा होना चाहिए और पापी को देख करके आपका मन कैसे होना चाहिए? हम संसारी लोगों की बात नहीं कर रहे, गीता आपको बताती है आपके जीवन में कभी पापी मिलेगा और कभी पुण्यात्मा मिलेगा। यदि आप अपने मन को ऐसा बनाएंगे कि पापी को देख के लज्जावंती जड़ी की तरह आपका मन सिकुड़ जाए, है? और पुण्यात्मा को देख करके खिल जाए, पापी को देख के दुखी हो जाए और पुण्यात्मा को देख करके सुखी हो जाए, यदि आप अपने मन को ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी में आपको कभी जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख नहीं मिलेगा। वो जो मस्ती है ना, मस्ती हर हाल में मस्ती। कब ये बात गीता में लिखी? कहा गीता में लिखी, सुहृद मित्रार्जुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर् विशिष्यते। आई बात जान ना, साधुष्वपि च पापेषु। आप कालबा देवी रोड पर तो चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको सब है बूट सूट वाले ही मिले, वहाँ कोई साधु न मिले, कोई गंदा कपड़ा वाला न मिले। चलना तो चाहते हैं, चलना तो जाना तो चाहते हैं चौपाटी पर, है? और सोचते हैं कि वहाँ कोई घूंघट सिर पर रखे हुए स्त्री न मिले, सब खुले सिर की मिले, या सब है ना, सब घूंघट वाली मिले, खुले सिर की न मिले, ऐसा चाहते हैं। तो बाबा जब संसार में आप व्यवहार कर रहे हैं तो नंगा सिर भी मिलेगा, ढका सिर भी मिलेगा, काला स्वरूप भी मिलेगा, सुंदर स्वरूप भी मिलेगा, उसको देखकर है ना, वहाँ आपको जेब कतरा भी मिल सकता है और आप उसको वहाँ कबूतरों को अन्न बांटता हुआ भी मिल सकता है। तो यदि दोनों ही दशा में, दोनों ही दशा में आप अपने चित्त को बराबर रखने का प्रयास नहीं करेंगे, ये देखो गीता, सुहृद मित्रार्युदासीनो मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु, है ना? क्या है? आपकी बुद्धि की समता, आपकी बुद्धि का संतुलन नष्ट न हो, महात्मा जी मिले उनको भी हाथ जोड़ लिया है ना, और महाराज गुंडा जी मिल गए तो है? उनको भी हाथ ही जोड़ो। अपने दिल को मत बिगाड़ो, ये गीता। आप गीता से ये सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? अब महाराज देखो, एक सभा में गए, एक दिन गए और तो बड़े बड़े ब्राह्मणाचार्य बैठे थे वहां, और एक दिन गए महाराज तो रैदासी सम्मेलन था, ये हमारा भारत का जो समाज है ना, तो इसमें महाराज सब है, जो भी गृह त्यागी और संप्रदायानुजायी होता है, गुरु संप्रदायानुजायी, वो इसका सदस्य बन सकता है। तो लो अब क्या हुआ, कई कोर को आए धनी स्वामी, एक और आए आचार्य जी महाराज आए, वो चारी जी आए, आचार्य जी आए, आयंगर जी आए, सिंगल आए, बड़गल आए, और एक और महाराज सरस्वती तीर्थ आश्रम आए, और एक और कबीर पंथी आए, रहदासी आए, है ना, दादू दयाल के आए, हर साधु समाज। अब महाराज एक और को देख के मुंह बिचका लें और एक और देख के खिल जाए, है ना, तो समाज बनेगा है? समाज बनेगा कि समाज का उजाड़ हो जाएगा? तो नहीं, ये समाज ऐसा ही है, इसमें सब तरह के लोग रहते हैं, इसलिए कैसे चलना है इसमें। गीता का कहना है, वो श्लोक आपको याद है ना, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। आपके आपकी बुद्धि, आपका दर्शन, दर्शन माने आपकी आंख टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी अक्कल नहीं बिगड़नी चाहिए। ये गीता देखो, गीता ये साधन है बोला, ये साधन है, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका नाम साधन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, इसी का नाम तो भागवत धर्म होता है। ब्राह्मणीय के पुलिंग के क्या, तो अक्रूरे क्रूर के चैव समद्रिक पंडितो मताः, तो ब्राह्मणे पुलकसे तेने, ब्राह्मणे पुलकसे तेने। आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बोर लगा दीजिए ना कि हमारी दुकान पर सिर्फ ब्राह्मण आ सकते हैं सौदा खरीदने के लिए, दूसरी जात के लोग नहीं आ सकते। आपकी दुकान कैसी हो जाएगी? ब्राह्मण के सिवा हमारी दुकान पर और कोई नहीं आ सकता। ये अंतकरण भी है ना, ऐसा कि आंख भी कई दूरबीन से अमुक दिखेगा अमुक नहीं दिखेगा। तो ब्राह्मण ब्राह्मण हो तो आंख से दिखे, और चांडाल चांडाल हो तो आंख से न दिखे। अब कोई ऑटोमेटिक पट्टी लगानी पड़ेगी आंख पर, तो ऐसी ऑटोमेटिक पट्टी भी नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य दोनों है। कोई नई पट्टी ऐसी हो सकती, पर दोनों को देखने के बाद आपके चित्त में समता का होना आवश्यक है, नहीं तो आप दिन भर में कई बार दुखी और कई बार सुखी होंगे, कई बार आपका मन अच्छा होगा, कई बार बुरा होगा, ये सब देखते हुए चलना है। कबावा हमसे खुद ही कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है, भूल हो जाती है वो अपने आप ही। पोथी छात से छूट के नीचे गिर जाती है, अकौशल है कि नहीं? अच्छा, हम गंजी पहनते हैं तो उल्टी पहन लेते हैं, अब जाके रोवे कि हाय हाय हमने गंजी उल्टी पहन ली। अगर ऐसे रोते रहेंगे, अपने दांत से कई बार हमारी जीभ कट चुकी है, वो बचपन में है ना, अभी भी कभी कभी लग जाए तो क्या पता है। जिस दिन मुंह पूरी तरह से धोया नहीं जाता है उस दिन मुंह में पानी आ जाता है और कोई न कोई हरकत हो जाती है। तो क्या लोढ़ा लेके अपना दांत तोड़ दे कि तुमने हमारी जीभ क्यों काटी है? और देखो अपने स्वरूप को देखो, अपने विस्तार को देखो। ये गीता, गीता का कहना ये है, गीता केवल ब्राह्मण को क्या करना चाहिए है ये नहीं बताती हो, केवल क्षत्रिय को क्या करना, केवल वैश्य को क्या करना, केवल शूद्र को क्या करना, एक मनुष्य के लिए गीता वर्णाश्रम धर्म की स्मृतियां दूसरी होती हैं। ये तो सामान्य धर्म की स्मृति है, सामान्य धर्म की। अच्छा आपको वो आपसे काम करने में कभी गलती नहीं होती? रोटी बनाते हैं तो क्या नमक कभी ज्यादा नहीं पड़ता है? कभी कम नहीं रह जाता? कभी दाल जल नहीं जाती? कभी चावल कच्चा नहीं रह जाता? ये क्या है? कई कर्म का अकौशल है वो, अकौशल। पर ये तो जीवन में रहता है, इसके लिए आप क्या करोगे? अपना हाथ काट दोगे? न द्वेष के कुशल कर्म, गीता है ना, बोल दो कोई इसको। अरे इतने लोग बोलेंगे तो कुछ न द्वेष के कुशल कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्र समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। देखो आपकी तारीफ कितनी है। यदि कभी आपसे गलती मान लो हो, ये गलती हुई, कर्म करने में कोई अकौशल हो गया, अकौशल न द्वेष चकुशलं कर्म लग गया, सड़क पर चलते चलते घर में निकलते निकलते घर में रंग हुआ है, अकौशल ये सावधान नहीं रहे, वो लग गया अपने शरीर में। कुशले नानु सज्जते, हमारा तो कुशल ही कुशल, कुशल ही कुशल, ये नहीं काम करने में बड़ी निपुणता आती है, तो निपुणता का अभिमान लेके और गलती की गुलामी लेकर अपने जीवन में जला नहीं जाता है। आप अपने जीवन को खुद है ना पत्थर की तरह कठोर मत बनाइए, आप पानी की तरह बिल्कुल बहता हुआ मत बनाइए, आग की तरह जलता हुआ मत बनाइए, हवा की तरह बहता हुआ मत बनाइए। आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए जिसमें पृथ्वी की दृढ़ता भी हो, जिसमें जल का रस भी हो, जिसमें अग्नि की ज्वल्यमानता भी हो, जिसमें वायु की प्रगति भी हो, जिसमें आकाश की विशालता भी हो। आपका जीवन कैसा हो? भगवान गीता के कृष्ण से पूछिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए। त्यागी दुनिया की चीजों को छोड़ते चलिए, एक सत्व समाविष्ट अपने आत्मा में स्थित रहिए, मेधावी सीखते चलिए, मेधावी काम से सीखते चलिए। ये बात आपको मालूम होगी, संस्कृत भाषा में बुद्धि के पर्याय बाकी कई शब्द हैं, उनमें एक मेधावी है। तो मेधा शब्द का अर्थ होता है सीखते चलिए, धीर धारणावती मेधा। अमर सिंह ने कहा कि हमारी जो धी है वो धारणावती हो, धारणावती हो, जो उसके सामने सबक आवे उसमें से कुछ न कुछ सीखती चले हो, इसमें से ये लिया, इसमें से ये लिया, छोड़ते चलिए, अपने आत्मा में, अपनी आत्मा की विशालता में स्थित रहिए। ठीक से करिए। और यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो संशय मत रखिए, छिन्न संशय, छिन्न संशय, संदेह को काट दीजिए, सीखते चलिए, आत्मा में स्थित रहिए। और दुनिया में जो होता, सूर्यास्त होता है का ठीक है, का सूर्योदय होता है का ठीक है, दिन हुआ का ठीक है, रात हुआ का ठीक है, है? ये जहां आप मोह करेंगे दुनिया में कि यह ऐसा ही हो, परिवर्तनशील वस्तु में, बहती हुई हवा में, बहती हुई हवा में जब आप चाहेंगे कि ये ऐसा ही हो तो आपका वही आग्रह, दुराग्रह आपका पापक ग्रह बन जाएगा। और जैसे पापक ग्रह मनुष्य के अरिष्ट होता है तो दुख देता है। वैसे महाराज आपको ज्योतिष की ये बात शायद मालूम हो कि न हो, ये ग्यारहवां स्थान लाभ स्थान मानते हैं ना, लाभ स्थान ज्योतिष में कुंडली में ग्यारहवां स्थान लाभ स्थान होता है। लेकिन जब उस पर शनिश्चर आता है तो वो हानिकारक नहीं होता, लाभ ही लाभ देता है। होना तो ये चाहिए ना कि लाभ स्थान पर शनिश्चर आ जाए तो लाभ में बाधा डाल दे। एक एक देखो आपको और शनिश्चर की एक बात सुनाता हूं। शनिश्चर जब छठा स्थान शत्रु का स्थान है, छठा स्थान है शत्रु का स्थान, परंतु इस पर जब शनिश्चर आता है तो शत्रु को बढ़ाता नहीं है, शत्रु को दबा देता है। ये है। तो कभी कभी जो है ना, कभी कभी पापक ग्रह भी लाभदायक होते हैं। ये आपको मालूम होगा ही होगा, अगर आप लोग कुंडली का ख्याल करते होंगे तो। हम कुंडली की सच्चाई बताने के लिए या आप कुंडली किसी ज्योतिषी से दिखाने इसके लिए नहीं बताते हैं, हम तो ये बताते हैं कि आपके जीवन में संग्रह जो है ना वो भी एक ग्रह है ना? अच्छा, परिग्रह जो है तो वो भी एक ग्रह है, आग्रह जो है वो भी एक ग्रह है, विग्रह जो है ना, विग्रह भी एक ग्रह है। ये सब मानसिक ग्रह है, हो है ना। अब इनमें से कितने पापक ग्रह हैं और कितने पुण्य ग्रह हैं, इसका विवेक आप कर लीजिए, बोला इसका विवेक आप कर लीजिए। लेकिन आकाश वाले ग्रह कम पीड़ा देते हैं और ये चित्त वाले जो ग्रह हैं, है ना, ये चित्त वाले जो ग्रह हैं ये बड़े बड़ी पीड़ा देते हैं। और इनकी शांति कैसे होती है आपको मालूम है? आकाश वाले ग्रह की शांति तो ब्राह्मण को चने की दाल और काला कपड़ा बोले शनिश्चर अरिष्ट हो महाराज तो एक भैंसई का दान कर दो तब भी चले। लोग छाता देते हैं, लोहा देते हैं शनिश्चर अरिष्ट हो तो एक भैंस का दान कर दो तब भी चलेगा शनिश्चर की अरिष्ट में। लेकिन ये जो भीतर वाले ग्रह है ना, इनके लिए जब तक सत्संग नहीं करोगे, जब तक गीता माता की शरण नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे भीतर रहने वाले ये जो ग्रह है इनकी शांति नहीं होगी। तो देखो असल में एक विषमता का ग्रह आपके चित्त में बैठ गया है, एक विषमता का ग्रह आपके चित्त में बैठ गया है। आओ आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं आप सारी सृष्टि पर विजय प्राप्त कीजिए। आप गीता से पूछिए, गीता आपको इसके जीवन को विश्व विजयी बनाना चाहती है, विश्व विजयी। आप स्थित प्रज्ञ होंगे तब भी दुखेश अनुद्विग्न मना सुखेश विगत प्रिय होंगे कि नहीं होंगे, इसी का नाम तो समता है ना। आप यदि भक्त होंगे तो सम दुख सुखा होंगे कि नहीं होंगे। अद्वैष्टा सर्वभूताना निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा क्षमे। आप यदि गीता में गुणातीत होंगे तो क्या होंगे, सम दुख सुखा होंगे कि नहीं। गीता गुणातीत में है ना, सम दुख सुखा स्वस्थ समदोष्टात्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्कृति। आप गुणातीत होना चाहते हैं क्या, आप स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं क्या, आप भक्त होना चाहते हैं क्या, तो आपको सम दुख सुखा होना पड़ेगा ना, है ना। अरे भाई नदी बहती है, कभी गंदा पानी बह गया, कभी फूल बह गया और कभी मुर्दा बह गया। काल बहता है, उसमें कभी तूफान आ गया और कभी सुहावना समय हो गया। देश बहता है ना, कभी उबड़ खाबड़ आ गया, गंदा आ गया, रास्ते में चलते हैं गंदगी आपके सामने नहीं आती है। ऐसे ही इस जीवन में चलना पड़ता है। और आपको विश्व विजयी होने का उपाय हम गीता के अनुसार बताते हैं। यही वो तैर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात। इसका नाम व्यावहारिक ब्रह्म ज्ञान है, व्यावहारिक ब्रह्म ज्ञान इसका नाम है। यही वो तैर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मना जिनका मन समता में स्थित हो गया, जिनका मन समता में स्थित हो गया, बोले निर्दोषमी इहैव तैर्जित स्वर्गो। स्वर्ग माने सृष्टि हो, सृष्टि उसका कुछ बना बिगाड़ नहीं करती, सृष्टि उसके मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकती, सृष्टि उसके मन में अभिनिवेश उत्पन्न नहीं कर सकती, सृष्टि उसके मन में अस्मिता उत्पन्न नहीं कर सकती, अविद्या कभी उसका स्पर्श नहीं कर सकते। किसके पास, येषां साम्ये येषां साम्ये स्थितं मनः जिनका मन समता में स्थित हो गया। बोले बाबा समता में स्थित होने से ये सम समता में स्थित होने से विश्व विजय। कहा समता में स्थित होने से विश्व विजय निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि समता ब्रह्म है, सम ब्रह्म है और वही निर्दोष है। ब्रह्म को छोड़ करके सृष्टि में परमात्मा को छोड़ करके और कोई निर्दोष नहीं है। तो जो समता में स्थित है, गर्मी सर्दी अपना पराया अनुकूल प्रतिकूल लाभ हानि जय पराजय दोष गुण, वही शेर की तरह जीवन व्यतीत करता है, बिल्कुल परिपक्व जीवन। तो हमें ये गरीब लोग हैं, मैं ऐसा होगा तब हम सुखी होंगे, ऐसा होगा तब हम सुखी होंगे, ऐसा होगा तब हम सुखी होंगे, हैं? मानो सारी सृष्टि जब उनकी मुट्ठी में आवेगी तब वो सुखी होंगे। पकड़ के सुखी नहीं हो सकते, छोड़ के सुखी हो सकते, जो आपको दुख देता है आप उसको छोड़ दीजिए, सीधी सी तो बात है। अच्छा अब कल जर्मनी से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक दिल्ली आए, वो साधारण वैज्ञानिक नहीं है, संपूर्ण विश्व में एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उनकी ख्याति है। और बड़ी उम्र के हैं, यहां आके उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि हम किसी संस्कृत के विद्वान से मिलना चाहते हैं, जो अच्छा विद्वान हो। दिल्ली में एक विद्वान है संस्कृत के, आज समाजी है वैसे विद्वान अच्छे हैं, उनसे मिलाया गया। और जो बात हुई तो हुई, जो हमारे भारतीय विद्वान हैं उन्होंने पूछा कि आप इतने बड़े विश्वविख्यात वैज्ञानिक, आपकी इतनी प्रतिष्ठा, इतना संसार होगा, आपके मन में यहाँ एक संस्कृत के विद्वान से मिले, ये इच्छा कैसे हुई? वो जो वैज्ञानिक आए थे पश्चिम जर्मनी से, उन्होंने ये बताया कि जब महायुद्ध हो रहा था हिटलर के जमाने में, तो ये भी अनुसंधान के कार्य में लगे हुए थे, इसी बीच में बम गोले गिरने लगे। वहां एक लड़की इनके यहां काम करती थी, उससे इन्होंने कहा कि आओ, छिपने की जगह है ना, बम बरसा होने के समय जहां छिपते हैं उसमें हम लोग नीचे चले चले। तो वो लड़की बोली कि आप मौत से इतने डरते हैं वहां से, मैं तो मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरती हूँ, और जैसे नींद है वैसे मृत्यु है। तो ये आत्मा तो अगर अमर है, ये गोला गिरने से ये मरेगा थोड़ेगा। तो ये वैज्ञानिक बताते हैं कि मैंने उस लड़की से पूछा कि तुझे ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। लड़की ने बताया कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ और देखो इसमें ये लिखा है कि आत्मा का न जन्म है न मरण है। ये बात बिल्कुल ठीक है, वैज्ञानिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मामूली सी लड़की मौत से डरती नहीं है और मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक होकर के मृत्यु से डरता हूँ। तब मैंने भी गीता पढ़ी और गीता पढ़ी तो उसके साथ और भी संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। हमारी बड़ी रुचि हुई कि मैं भारतवर्ष में पढ़ूं और वहाँ के संस्कृत के विद्वानों से मिलूं। इसलिए मैं आपसे चलता कहने का अभिप्राय क्या है आप समझ गए। भारत में तो स्वप्न के लिए शब्द आता है माया, जादू का खेल, और हमारी दुनिया ज्यों की ज्यों मिलेगी। इसलिए सुसुप्ति से डरते नहीं है। और मृत्यु के बारे में आपका ऐसा ख्याल हो गया है कि मरने के बाद ये तो पता नहीं कि हम उठेंगे कि नहीं, और दूसरे उठेंगे तो हमारी यही दुनिया फिर विजयगी की नहीं। इस कारण मृत्यु होने पर हमारा सब कुछ बना बनाया छूट जाएगा, हाय राम, इसके लिए बड़ा दुख होता है। दुख मृत्यु का नहीं होता है, आपने ये जो संसार बनाया है, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका नाना, आपकी नानी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस संबंध में पूरे आश्वस्त न होने के कारण आपको मृत्यु से डर लगता है। सुषुप्ति में आप पूरे आश्वस्त हैं सुषुप्ति के पहले कि हम नींद लेंगे, विश्राम मिलेगा और फिर ताजा होते उठेंगे और वही दुनिया हमारी बनाई हुई ज्यों का त्यों, मकान, दुकान, सब ज्यों का त्यों मिलेगा। अभी अध्यात्म विद्या आपको ये सिखाती है कि जैसे आप सोते समय अपनी दुनिया को जहां छोड़कर सोते हैं और उठने पर वो मिलती है, ऐसी मृत्यु के पहले भी अपने आप को जिस अवस्था तक पहुंचाकर आप मरते हैं उसके बाद फिर वही अवस्था प्राप्त होती है। आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। तो आपके 100 वर्ष की उम्र में जैसे सोना और जागना कितनी बार हुआ आप गिनती करके बता सकते हैं ना? 360 दिन रात होते हैं एक वर्ष में। यदि ये बात मान लें कि आप एक बार प्रतिदिन सोते हैं तो हर वर्ष में 360 बार सोते हैं और 100 वर्ष में आप जग है ना कुछ बिंदियां बढ़ावेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी बार सोते और जागते हैं। तो अब देखो आपका 100 वर्ष का जीवन नहीं है, आप कल्पना में लो कि आपका जीवन अनादि और अनंत है, क्योंकि जीवन की शुरुआत अनुभव में नहीं आती है और जीवन का अंत भी अनुभव में नहीं आता है। तो अनंत और अनादि के बीच में आपका ये जन्म और मरण है, अनादि और अनंत के बीच। तो ये तो आपके जागने और सोने से भी बिल्कुल हल्की चीज है, बड़ी चीज में छोटी चीज का पता नहीं लगता है। आपके गिलास में दूध की एक कीमत है, आपके गिलास में दूध पाव भर है, डेढ़ पाव है, आधा शेर है, इनका भी गिलास हो तो 3 पाव शेर भर भी हो सकता है, और गुजराती गिलास हो तो 2 चटांग 3 चटांग भी हो सकता है, पर उसकी कुछ कीमत है। परंतु वो गिलास का दूध यदि गंगा जी में डाल दिया जाए या समुद्र में डाल दिया जाए तो उसकी कोई कीमत होती है, उसका कोई वजन होता है। तो आपका जीवन जब अनंत से एक हो जाता है तो जन्म और मरण की जो कीमत है वो चली जाती है। जन्म और मरण का मूल्यांकन ही इसलिए है कि आपने अपने को एक गिलास में 2 छटाक 3 छटाक अपना वजन आपने बना दिया है, बल्कि अनंत में 2 छटाक 3 छटाक भी नहीं होता है। ये तो आपको मालूम ही है, सभी को हिसाब आता है। आप अनंत में से अपने 100 बरस को निकालिए, कौन सा हिस्सा है अनंत का, कौन सा हिस्सा है 100 वर्ष? अनंत विस्तार का कौन सा हिस्सा है 3.5 हाथ, और अनंत काल का कौन सा हिस्सा है आपका 100 वर्ष, और अनंत सत्ता का आपका कौन सा हिस्सा है ये 1.5 मन 2 मन 2.5 मन, कौन सा हिस्सा? तो जन्म और मृत्यु इनकी कीमत सब होती है। जब आप स्वयं अपने को एक सीमित दायरे में कर लेते हैं, जहां अनादि और अनंत जीवन से आप एक हैं, आपको दिखता है ना कि मैं आपसे ऊपर बैठा हूं, परंतु छत से नीचे हूं कि नहीं, और जहां न नीचे की धरती है न ऊपर का छत है, वहां मैं कहां बैठा हूं, ऊपर के नीचे? ये ऊपर नीचे एक आपेक्षिक स्थिति है, हो छत भी है और धरती भी है, तब मैं एक से ऊपर और एक से नीचे बैठा हूं, और अनंत में न ऊपर हूं न नीचे हूं। प्रबुद्धानंद के पूरब हूं तो दादाजी के पश्चिम हूं, परंतु जहां न पश्चिम में ये बैठे हैं न पूरब में ये बैठे हैं, वहां मैं न पूरब हूं न पश्चिम। ये तो किसी से परमात्मा की दृष्टि में तुम्हारा ये शरीर कहाँ है, क्या है? अब एक दूसरी बात आपके सामने रखते हैं, माने आप अपने अनंत जीवन की दृष्टि से इस शरीर को देखिए, और इसकी उलझनों में इतने मत उलझ जाइए कि आपकी वो विशाल दृष्टि ही लुप्त हो जाए, आप जिससे मिलेंगे वही हो जाएंगे। आप अपने मैं को जिसके साथ मिला देंगे वही हो जाएंगे। यदि आप अपने आप क्या चाहते हैं कि हम एक गुज्जर को सीखा, एक हीरा चाहते हैं, तो जब हीरा को आप पाना चाहेंगे तो आपकी चित्तवृत्ति हीराकार हो जाएगी और आप जड़ हो जाएंगे, और जब आप एक मनुष्य को पाना चाहेंगे तो आपकी वृत्ति मनुष्याकार हो जाएगी, आप मनुष्य हो जाएंगे, और जब आप ईश्वर को पाना चाहेंगे तो आपकी वृत्ति ईश्वराकार हो जाएगी और आप ईश्वर हो जाएंगे, और यदि आप किसी को नहीं चाहेंगे तो न चाहना जो है ना, ये सर्वोत्तम पद है, नैरपेक्षम परम प्रावृ निःश्रेयत मनुत्तमम तस्मान निरातिशो भक्तिर निरपेक्षस्य मे भवेत्। जब आप स्वयं अपेक्षा रहित होकर के बैठेंगे तब आपकी सत्ता निरपेक्ष, आपका ज्ञान निरपेक्ष, आपका आनंद निरपेक्ष, स्वातंत्र की पराकाष्ठा का आप अनुभव करेंगे। उस समय आप तो अपने आप को हीन बनाते हैं, आत्महीनता, अपने आप पर चाकू चला रहे हैं, अपने आप को तलवार से काट रहे हैं, अपने आप पर बंदूक की गोली मार रहे हैं। कब? जब अपने में हीनता का दृष्टिकोण आप स्वीकार करते हैं। अच्छा, तो इस बात को हम कर लेते हैं, न हीनस्यात्मनात्मानं ततो याति परांगः। आप अपनी हिंसा स्वयं मत कीजिए, न हीनस्ति आत्मना आत्मानं, आत्मना आत्मानम नहीं नती ततः पराम गतिम ज्ञाति। अपने आप को अपने आप से मत काटिए, स्वयं अपनी हिंसा मत कीजिए। आप अपनी हिंसा कब करते हैं? अच्छा, अब बीच में एक और बात आई, ये अनुभव अनुभव अनुभव बहुत सुनने में आता है। हमारे तो बहुत महीने बहुत वर्ष इस अनुभव के चक्कर में बीते। ये क्या अनुभव है, अनुभव क्या है? और गांव के लोगों के लिए तो एक जैसे ये कोई बड़ा भारी हवा है। हाँ, लोग कहते हैं ये बड़े अनुभवी हैं। एक कजेड़ी साधु मिला, कजेड़ी माने गांजा पीने वाला। साधु वो लंबी चिलम हो, और उसमें सबसे बड़ी करामात ये होती है कि जब दम खींचते हैं ना, तो वो जो लौ उठती है वो सबसे ऊंची जिसकी उठती है वो सच्चा अनुभवी होता है। और धुआं जब फेंकते हैं मुंह में, धुआं खींच के जब उसको बाद में फूंकते हैं, फेंकते हैं बाहर, तो किसका धुआं कितनी दूर तक जाता है इस हिसाब से पता चलता है कि कितने अनुभवी हैं। हमको एक गजेड़ी साधु ने बताया कि ये सब, ये तुम लोग जो माला फेरते हो और वेदांत पढ़ते हो, ये सब है ना, केवल ख्याली बात है। ये इसमें प्रैक्टिकल